camiler, topla yıkılmış köprüler, minareler. Bosna'da kana boyalı yollar, delik deşik evler. Bosna'da katledilmiş masum bebekler ve kirletilmiş binlerce namus. Bosna, Avrupa'nın sanki ortası. 250 bin cinayete göz yuman ve binlerce çığlığa kulak tıkayan, sözde medeni Avrupalı. Bosna sanki bir arena, yine gladyatörlere ve canavarlara parçalatılan ölen masum insanlar ve hala yaşayan gaddar Roma ruhu. Savaşın silah tüccarlarıysa vaktiyle Kanuni'nin merhametine sığınan İspanyol dedelerinin nankör para göz torunları. Avrupa, dön de bir bak artık aynaya. Mazlumları öldürdün Bosna'ya. Artık beni timsah gözyaşlarına. Avrupa, dön de bir bak tarihe, Osmanlı'ya. Yan yana camiye, kiliseye, havraya.